καπνίζουν αυτές οι πάλιο γυναίκες, ναι. Καπνίζουν και τα παιδιά τους ή μόνο οι μάνες? Τα παιδιά προπονούνται, προπονούνται. Φυσάνε τον καπνό πάνω στα παιδιά? Τον εφυσάνε και κάτω. Όχι πάνω, μόνο και κάτω. Ωραία, πηγαίνετε να ρουφήξετε τον καπνό με μια σκούπα ηλεκτρική. Θα έρθει αστυνομικός τώρα, τώρα θα έρθει. Εισαγγελέας είναι να έρθει, ναι. Ναι, γρήγορα να έρθει, σε παρακαλώ, γρήγορα. Αναφέρεται και κάτι για γύφτους. Ναι, ναι, οι γύφτοι κάνουν μεγάλα, κάτι σαν τορπίλες, κάτι μεγάλα. Ωραία, στέλνω για τους γύφτους πρώτα, γιατί αυτό μας απασχολεί εμάς εδώ στην κυβέρνηση. Ναι, ναι, ναι, οι γύφτοι, ναι. Οι μανάδες είναι μπαλαμές. Ναι, ναι, είναι ξανθές οι πατάτες. Οι γυναίκες, λέω, οι μανάδες. Όχι, οι γυναίκες είναι μαύρες, είναι λίγο Πακιστανές. Αξένες κι αυτές. Ναι, ναι, ναι. Στέλνω, ναι, και το αλλοδαπών, μάλιστα. Ελάτε γρήγορα, γρήγορα, προλαβαίνετε, ελάτε. Εσείς δεν είστε ρουφιάνος, το λέτε για το καλό του τόπου, έτσι. Όχι, όχι, πληροφοριοδότης είμαι εγώ. Ναι, δεν είπα, έχετε περίπτερο. Εγώ όχι, όχι. Θα σας δώσουμε. Ανεπάγγελτος είμαι εγώ. Θα σας δώσουμε περίπτερο. Ναι, ναι, ναι, ναι, μπράβο, ναι. Όπως και στη Χούντα, έτσι κάναμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια, γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, άκου να σου πω, είχες κάνει παλαιότερα στο, όταν ήσασταν εκεί πέρα στο Αλαφουζέικο, είχες κάνει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα με όλους αυτούς που βρίζανε. Ο χθεσινός μαλάκα που έβαλες, έχω πεθάσει στο γέλιο. Ο χθεσινός που τράβηξε πολύ όμως, δηλαδή. Ποιος λες? Ένας χθες, μωρέ, που σας έβριζε. Ένας κλασικός των παραπολιτικών που λέει ποιος είναι αυτός, είστε μου όπανα. Και αυτός έλεγε. Ναι, ωραίος, ωραίος. Εντάξει, αυτός ήταν πολύ καλός, αυτός πολύ καλός. Αυτά θυμήσαν εποχές Sky, φαντάσου. Αυτό λέω, ρε, πού δεν θυμάσαι που το έχεις κάνει το ίδιο πράγμα στο Αλαφουζέικο? Πού είναι τα χρόνια που σε είχα πρωτοδεί? Πήγα στα μέρη που σε είχα πρωτοδεί. Τέλος πάντων. Αυτό που... Μικρό κορίτσι ήμουν και ήσουνα... Ήσουν? Μικρό κορίτσι. Μικρό κορίτσι ήσουν και ήμουνα παιδί. Και εσύ είσαι το παιδί. Για πες. Έλα, δεν θυμάσαι. Για πες. Ήμουν άτριχος τότε. Ναι, το θυμάμαι. Σχετικά, βέβαια. Όχι σχετικά, τοπικά. Πού είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια, που είχες λουλούδια μες στην καρδιά. Πού είναι η αγάπη, γλυκιά που αγάπη, να μας ζεστάνει στην παγωνιά. Χαμένα τα κλειδιά. Βρέχει στους δρόμους και στην άδεια μου καρδιά. Ο Βαγγέλης του Πανιόνιου είμαι, καλά είσαι? Έλα, Βαγγέλη, Πανιόνιο. Πανιονάρα, μην μου το χαλάς. Πανιονάρα, άλλο Πανιόνιος και άλλο Πανιονάρα. Καλά είσαστε? Καλά. Πολύ μαυρίλα έχετε βρει εκεί πέρα, Πολύ μαυρίλα. Ναι. Θέλω μία, γίνεται μία χάρη για την Παρασκευή, μία ανακοίνωση, γιατί έχουμε μορδοσία του Σαββάτου. Σαββάτου στις 12 του μήνα, συνέθεσε του Πεζαρόπουλου, 10.30 με 2.30, 27η μορδοσία των Πανθύρων. Έγινε, να σε καλά. Όποιος θέλει να έρθει να βοηθήσει την τράπεζα αίματος που έχουμε οργανωμένη Πανιονίου. Και ετοιμού στο Δήμιο, αγωνιστικούς. Καλησπέρα, παραπολιτικά. Ναι, ναι. Για το Μαζαράκι δεν τον ακούμε, τι γίνεται? Ναι, δεν ακούγεται τελευταία. Α, τι εννοείτε? Λέω, άρρωστος είναι. Δεν ξέρω αν είναι άρρωστος, θα το κοιτάξω και θα σας πω. Πλάκα μου κάνεις. Θα ενημερώσω, λέω, τι να σας πω. Θα ενημερώσω, θα το κοιτάξω και θα ενημερώσουμε το κοινό. Μάλιστα. Παρακαλώ. Παραπολιτικά εκεί. Άντε πάλι. Τώρα δεν πήρατε? Ναι. Τι θέλετε πάλι? Λέω, εκεί είναι παραπολιτικά. Δεν μπορεί να έχει τηλεφωνήτρες έχει. Εσύ που βγήκες? Δεν κατάλαβα. Εγώ δεν μπορώ να είμαι άντρας? Τι σεξιστικό είναι αυτό? Όχι. Γιατί? Ποιος είναι διευθυντής εκεί, ξέρεις? Εγώ είμαι διευθυντής. Ποιος είναι διευθυντής? Τι θέλετε? Εγώ είμαι διευθυντής. Λένε. Πώς σε λένε? Τζένι Μπότσι. Πώς? Τζένι Μπότσι. Τζένου. Άσε την πλάκα σου, ρε. Πες ότι κάνατε λάθος. Κάνετε λάθος. Έτσι, πες το ότι κάναμε λάθος. Κάνατε λάθος που ψηφίσατε Νέα Δημοκρατία. Είσαι μαλάκας. Παλιό. Θα ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ ψήφισες τώρα? Μπράβο. Τι είναι αυτά που μου λέτε? Τη σωστή στιγμή. ΣΥΡΙΖΑ ψήφισες όντως? Βέβαια. Και την προηγούμενη? Πάλι ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο, ευχαριστούμε πολύ. Είστε αριστερός ή έτσι ψηφίσατε? Ακροδεξιός είμαι. Και ψήφισες ΣΥΡΙΖΑ? Ναι. Τώρα ποιο κοροϊδεύεις? Μήπως λίγο Βελόπουλο, μην τρέπεσαι να πεις Βελόπουλο. Όχι, όχι, το Βελόπουλο δεν το γουστάρω. Μαλάκας είναι. Ναι, το Μητσοτάκι όμως δεν τον βρίσκεις έτσι. Όχι, όχι. Κατάλαβα, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε παραγγελιά, θέλω για την Παρασκευή. Τώρα έτσι, μιας και έχουμε πιάσει τον Μπογδάνο, φτιάξαμε ένα Μπογδάνο με χλαπάτσα. Πλεονάσμος. Μπογδάνος και χλαπάτσα είναι over. Ωραία, βάλε τότε Μπέζο να λέει πες μου γλιώδη ταραντούλα και όλα αυτά που έλεγε ο Μπέζο στα ωραία. Ναι. Τότε. Ναι. Και να μιλάει ο Μπογδάνος για το χλαπάτσα. Α, αυτό να στέκει. Τι ναι, μου φέρνει γλυκιά μου καταδότη. Γνωρίζω ότι λέγεται του Σωτήρη. Είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ.

μου λέτε, τι ρόλο παίζει αυτό ο κύριο, γιατί έχω ξαναπάρει τηλέφωνο για αυτόν τον κύριο για τη βρύση του Έλληνε. Τι ρόλο παίζει αυτό, γιατί τον έχετε εκεί αυτόν. Δεν ξέρω τώρα, φέραν αν θέλεινε εδώ μέσα στο λιμάνι, μέσα στον τόπο μα. Δεν καταλαβαίνω, τι είναι αυτοί. Αναρχοκομμουνιστέ νομίζω είναι, αν θέλεινε, μπορεί να είναι και αδερφέ. Τώρα αν πρέπει να μα κάνετε να αλλάξουμε στα χώρα μου, εντάξει να μου. Νομίζω είναι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Ξεφτίνα ο κύριο. Ναι. Τι θέλει ο κύριο να εκτεθούν οι μουσουλμάνοι να μα πάζουνε, αν θέλει να είναι, τι είναι, τι παριστάκι. Κάστα του, η κάστα του λέει τέτοια. Αυτοί και οι δύο εκεί πέρα είναι, σα λέω, είναι ΛΟΑΤΚΙ. I love you. Νίο τελατιώνε. Make love και όχι βία. I love you. Μαντώνα μία. Εγώ έχω κάνει 28,5 μήνες στην πολεμική αεροπορία. Είμαι 70 χρονών. Στην πολεμική, στην 110. Ναι, κατάλαβα. Όχι, το χούι το κατάλαβα που άφησε. Κάποιος διευθυντής να πούμε να του πει να μην λέει τέτοια. Δεν καταλαβαίνω κύριε καταρχάς γιατί υπάρχει ακόμη ελευθερία του λόγου. Αυτό γιατί. Εσύ δύο τους Έλληνες που μας φάζανε οι Τούρκοι με τους Πακιστανούς που δεν έχουν πρόβλημα ή τους Αφγανούς. Κύριε μου, το θέμα είναι ότι ο καθένας κάθεται και λέει ό,τι θέλει, ας πούμε. Και έχουμε ελευθερία ακόμα. Αντί να είχαμε τάξη να τους μαζεύουν όλους αυτούς. Ακούστε κύριε, εντάξει, δεν έχετε διαβάσει βιβλία ίσως και δεν ξέρετε. Όχι, όχι, τα έχουμε και στηρίγματα στις πόρτες να μην κλείνουν από τον αέρα. Ο χριστιανισμός στην Ελλάδα. Αυτά τώρα που μου λέτε εσείς είναι αποτέλεσμα διαβάσματος. Ναι, να σας πω. Μάλιστα. Όταν θα επιτεθούν οι Τούρκοι. Δεν παίρνετε κανένα Μικι Μάου. Να τους πάνε σε όλη την Ελλάδα, θα μας φάξουν εμάς τους χριστιανούς. Ελπίζω να μας γαμίσουν κιόλας πρώτα, να χαρούμε και κάτι. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ, ρε. Λοιπόν, τα ίδια λέμε. Ναι. Τι το θέλετε εκεί με αυτόν τον μαλάκα. Συγγνώμη για την έκφραση. Το καταλαβαίνω, κύριε, το λιγότερο που λέτε είναι αυτό. Να τον πλακώσω εγώ αυτό, ναι. Εγώ πραγματικά να τον πλακώσω το ξύλο να πούμε. Α, εσείς είστε λίγο παραπάνω άντρας, δεν το κατάλαβα από την αρχή. Εσείς δέρνετε γενικώς. Μα τέτοια προπαγάνδα να κάνει, δεν τρέπετε λίγο ο μαλάκας. Μα τώρα χριστιανός πράγμα εσείς, εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε λίγο μεγαλύτερη την αγάπη μέσα μας από τους μουσουλμάνους. Διώχτε τον από το σταθμό να πάει στο διάλο. Εγώ θα κάνω εισήγηση. Άλλον ένα λέει να είναι Έλληνας. Μα μισό λεπτάκι θα εκτεθούμε. Είμαστε χριστιανόπουλα εμείς, έχουμε αγάπη. Μην γίνουμε σαν τους μουσουλμάνους που καταγγέλουμε τώρα. Συγγνώμη για το έντονο της φωνής. Καταλαβαίνω, αλλά μην ξεχνάτε ότι είμαστε χριστιανοί εμείς. Εμείς έχουμε αγάπη. Εντάξει, ναι, εντάξει, λοιπόν. Ξεφύγατε λίγο, γι' αυτό, επειδή ξεφύγατε το λέω. Εκεί εγώ θα βάλω, θα είναι κι άλλοι που μου λένε πινελίκια γι' αυτό, δεν είμαι μόνος μου. Α, είστε παρέα. Φυσικά, εννοείται, ναι, είναι δυνατόν να ακούμε τέτοιες μαλακίες από δάχτωνε. Πάντως, αν θέλετε, μπορούμε να κανονίσουμε μια συνάντηση όλοι αυτοί που λένε πινελίκια έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής εδώ στον Πειραιά και να κάνουμε πορεία στα παραπολιτικά. Το μέρος είναι τυχαίο, το λέω έτσι, επειδή βολεύει. Καλή αρχή στο νέο σταθμό. Θα ήθελα και για την Παρασκευή, μπορεί να βάλει. Λέγε. Βάλε ψόφι σκοριού, γύρισε στη φύση, μια και το είπε κιόλα. Σε ενέπνευσα, ε. Βέβαια, μου το θύμισε. Είχα να τα ακούσω χρόνια, μου έρθει στο μυαλό. Κι εγώ περίπου 30. Είμαι από τον δρόμο και σε ακούω και από τον προηγούμενο σταθμό. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Να σε καλά, φίλε μου. Ήταν ένα μικρό παιδί και άξιο παλικάρι. Μου μάρουν το λοφίλι σε και πήρε ένα δεκάρι. Υπό με ένα το φτηνά, ναι, η φίλη τον αφήνα. Γι' αυτό είτε και πω είτε και πήγε στην Αθήνα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Δεν γνώρισε ένα τύπα με ένα χοντρό μουστάκι. Μα αργότερα του είπανε πως είναι παποράκι. Του είπε πως τα έπαιξε και βρήκε άλλη λύση. Ο καθήκε και έγινε και ρούπα και χασίσει. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Όμως καλό δεν έβαλε και γύρισε στη φύση. Όταν πήγε σαν να γίνε. Θέλω μια παραγγελία την Παρασκευή. Ρίχτη. Λοιπόν, από την κόρη μου τη Σοσιαλίστρια, τον κύριο Δαράκη, να λέει: α, γράψτε τον κι αυτόν, γράψτε τον κι αυτόν, κι αυτό είναι, κι αυτό. Μα δεν καταλαβαίνω του σύμμο. Μη μου πει Μπογδάνο. Αυτό θα σου έλεγα αργαμότα, αλλά και κάτι άλλο μαζί. Πώς τον έχετε βρει αυτόν τον άνθρωπο. Τον έχω βρει εγώ. Α, με και ο Δημητρίου. Τον έγραψε το Δημητρίου, ε. Τον έγραψα. Το πριν, τον έγραψε το πριν. Τον έγραψε και. Όπα. Γράψτε το Βλάση, γράψτε το Βλάση. Γνωρίζω ότι λέγεται. Του Σωτήρη. Α, και αυτόν τον έγραψα. Είναι μέλος του κεντρικού συμβουλίου της ΚΝΕ. Τον κοράλι τον έγραψε, ε. Τον έγραψε και αυτόν. Γράψε τον Σωτήριο. Θα πω Σωτήριο. Και τι θα κάνουμε. Θα κατέβουμε στον δρόμο και όπως θα περνάνε θα τους γράφουμε έναν ένα. Wow.